Pentru tine, Maică, cu o sârdie s-a mântuit cer după chip, căci în crucea ai urmat lui Hristos și lucrând ai învățat să nu se și să poarte grijă de suflet.